dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Liczba nowych zakażeń spada, ale wciąż w szpitalach jest bardzo wielu pacjentów, mówi minister zdrowia. Plan łagodzenia przepisów sanitarnych w maju przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę dotyczącą opinii TSUE co do działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Polsce. Chociaż liczba nowych zakażeń znacznie spadła, to nadal dużo chorych na COVID leży w szpitalach, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Minionej doby potwierdzono prawie 9 tysięcy nowych zakażeń. Liczba osób hospitalizowanych zmniejszyła się od wczoraj o ponad 1300 i o 5 tysięcy w porównaniu z poprzednim tygodniem. Mimo, że tempo spadku zakażeń jest bardzo wysokie, to nadal obłożenie w naszych szpitalach pozostaje bardzo duże. Przypomnę, że mamy prawie 26 tysięcy hospitalizowanych osób i to jest cały czas blisko 3 tysiące więcej niż było w szczycie drugiej fali. Szef resortu zdrowia zapowiedział, że od połowy maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu, jeśli wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy osób spadnie poniżej 15. To jeden z elementów przedstawionego przez rząd planu łagodzenia przepisów sanitarnych. Warunkiem rezygnacji z maseczek będzie zachowanie 1,5-metrowego dystansu. W każdej sytuacji, która oznacza niemożliwość zachowania tego dystansu, maseczki nadal powinny być noszone, bo są tym podstawowym zabezpieczeniem. 1 maja otwarte zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne, 4 maja galerie sztuki i muzea, a także sklepy budowlane i galerie handlowe. 8 maja udostępniona zostanie połowa miejsc w hotelach. Tydzień później otwarte zostaną ogródki restauracyjne oraz kina i teatry na świeżym powietrzu. Od 29 maja planowane jest otwarcie restauracji, kin i teatrów wewnątrz budynków. Jeśli chodzi o uczniów, to od 15 maja obowiązywać będzie nauka hybrydowa dla klas od 4 do 8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach średnich, a do końca maja wszyscy uczniowie wrócą do szkół. Po majowym weekendzie, 4 maja, do szkół wrócą wszyscy uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Dwa tygodnie później klasy 4-8 i uczniowie szkół średnich będą uczyli się hybrydowo, naprzemiennie w szkole i w domu. Pod koniec maja szkoły otworzą się dla wszystkich, mówił premier Mateusz Morawiecki. 29 maja uczniowie wszystkich klas wrócą do szkoły w trybie stacjonarnym. Nauka w szkole będzie się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązkowy będzie dystans, częste mycie rąk, na korytarzach dzieci będą chodzić w maseczkach. Od poniedziałku hybrydowo uczą się uczniowie klas 1-3 z 11 województw z najniższą liczbą zachorowań i zajętych łóżek covidowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Do 13 maja Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę dotyczącą tymczasowego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. O odroczenie rozprawy wnioskował pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich. Trybunał się do tego przychylił, mówiła przewodnicząca składu sędziowskiego Krystyna Pawłowicz. W celu umożliwienia przedstawicielom Rzecznika Praw Obywatelskich zapoznania się z pismami, o których mówię, jak również umożliwienia drugiemu pełnomocnikowi udziału w całym postępowaniu, Trybunał ogłasza przerwę w rozprawie. Rok temu unijny Trybunał zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Dzień flagi, stulecie III Powstania Śląskiego i 230. rocznica Konstytucji 3 maja, te święta państwowe i rocznice historyczne uczci w najbliższych dniach prezydent Andrzej Duda. Szczegóły udziału głowy państwa w uroczystościach przekazał Polskiemu Radiu minister Wojciech Kolarski. 2 maja na Górze Świętej Anny prezydent weźmie udział w obchodach z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Śląskiego oraz Dnia Flagi. Obecność pana prezydenta na Górze Świętej Anny w miejscu, gdzie toczyły się 100 lat temu zażarte walki, jest świadectwem szacunku dla powstańców śląskich, oddania im należnej chwały, też pokazania, że to wydarzenie ma charakter wydarzenia państwowego. 2 maja w Warszawie para prezydencka spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausiedą i jego małżonką. Następnego dnia z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Sejmie prezydenci Polski i Litwy wygłoszą przemówienia przed połączonymi izbami parlamentów obu państw. W południe na Zamku Królewskim rozpocznie się uroczystość z udziałem prezydentów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Żeby z jednej strony uczcić to wielkie wydarzenie z przeszłości Rzeczpospolitej obojga narodów państwa współtworzonego przez wiele narodów Europy Środkowej, ale też żeby porozmawiać o tym, co dzisiaj jest ważne dla państw naszego regionu. Prezydenci przyjmą okolicznościową deklarację i odbędą debatę na temat przyszłości Europy. To był Serwis Trójki.

chciałbym zostać, zanim zasnę. Kwadrans po siódmej. W programie trzecim Polskiego Radia o luksusie dzisiaj porozmawiamy. W słowniku języka polskiego definicja słowa luksus to warunki zapewniające wygodne życie, przyjemność, na którą można sobie rzadko pozwolić, czy drogie przedmioty, dzięki którym życie jest przyjemniejsze. Zatem nasz reporter Maciej Domański zapytał, czym dla państwa jest luksus. Kiedyś było co innego dla mnie luksusem, ale teraz luksusem to jest dla mnie chodzić bez maseczki. Bardzo nie lubię zakrytej twarzy, a kiedy zdejmę maseczkę, czuję świeże powietrze. Wybieranie sobie samemu godzin pracy, ponieważ wtedy tak naprawdę robimy, co chcemy. Samochody. Jakie? Szybkie i czerwone. No bo zazwyczaj w filmach są i to dla mnie jest luksus. W czasie w Dubaju. Dobry samochód mam, dom mam, ogród mam, jestem dziewczyną luksusową. I tu jest jakby luksusowo, bardzo mnie to cieszy. Czym dla państwa jest luksus? Dwie dwójki, siedem trójek, za chwilę pochylimy się nad produktami bardzo na zachodzie luksusowymi, które nie do końca ja na przykład rozumiem. Na przykład torba za koszmarnie ogromne pieniądze. O tym za moment. Days Are Forgotten, Kasabian teraz w trójce, jest 16 po siódmej. O luksusie dzisiaj w Trójce. 20 minut po siódmej. Luksusowa francuska marka modowa wypuściła nową kolekcję ubrań dla mężczyzn. Motywem przewodnim jest podróż, a na ubraniach pojawił się motyw samolotu. Projektanci wypuścili w zestawie na rynek torbę podróżną w kształcie samolotu, czyli niesiemy i to... No tak... Tylko że problem jest taki, że ta torba jest droższa niż samolot. Prawdziwy, taki, który lata. Mianowicie torba kosztuje 40 tysięcy dolarów, a używaną Cessnę, samolot taki mały, można kupić za 20 tysięcy dolarów. No i teraz pytanie, co dla kogo jest luksusem, czy posiadanie samolotu, czy posiadanie torby. To i tak nie jest najdroższa torba w ogóle na rynku, bo niektóre modele kosztują od kilkudziesięciu do nawet 400 tysięcy euro. Na pewno taką torbę w kształcie samolotu i taki prawdziwy samolot łączy jedno. Obie te rzeczy się kupuje tylko i wyłącznie, żeby się popisać przed sąsiadem i znajomymi. Ale czy to jest luksus? Chyba już tak. Czym dla państwa jest luksus? Dwie dwójki, siedem trójek. Teraz pani Landberry nam zatańczy. Proszę, 21 po siódmej. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Program Trzeci Polskiego Radia. To pan Leny Krawic, 28 minut po 7 w programie trzecim Polskiego Radia. Zastanawiamy się dzisiaj, czym dla nas Polaków jest luksus. 2 2 7 3, nasz telefon cały czas czynny. Oczywiście, że luksus znaczy wysoka jakość i nietypowo wyższe standardy w porównaniu do reszty rynku. Pozdrawiam, Asia. Bardzo dziękuję pani Joanno, brzmi pani znajomo, ten głos już dziś słyszałem. I jeszcze jeden telefon. Ja myślę, że w czasach takiego rozpasanego konsumpcjonizmu dla wielu ludzi dzisiaj luksusem byłoby nieposiadanie długów ani żadnych zobowiązań, czyli życie bez długów, bez kredytów i bez innych rzeczy. A dla państwa 2 2 7 3. Czekam z niecierpliwością, ponieważ zbliża się 7:30, to pora na ekonomię w trójce. Ekonomia w trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Uwaga, tylko do jutra można rozliczyć się z fiskusem. Najpopularniejsze deklaracje PIT-37 czy PIT-36 Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za nas. Warto jednak je sprawdzić i zatwierdzić przez portal podatki.gov.pl. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, czy organizacja pożytku publicznego, której przekazujemy 1%, nie utraciła tego statusu, albo czy naliczono nam wszystkie możliwe ulgi. Ulga podatkowa przysługuje nam na przykład, jeśli wspieramy darowiznami jakąś organizację. Możemy w takim przypadku odliczyć do 6% przychodów. Trzeba jednak zachować dowód wpłaty, na przykład przelewu z odpowiednim tytułem przez kolejne 5 lat, a to na wypadek kontroli Urzędu Skarbowego. Umowa społeczna z górnikami podpisana. Zakłada m.in. wygaszanie kopalń do 2049 roku, pomoc publiczną dla sektora węglowego w tym okresie i osłony socjalne dla górników. Tak komentuje porozumienie przewodniczący zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Dominik Kolosz. Społecznie my nie możemy być zadowoleni z tego, że 7 miesięcy temu zdecydowaliśmy się na podjęcie tak drastycznego kroku związanego z likwidacją jednej z najważniejszych branż gospodarczych w Polsce. Ale praktycznie rzecz biorąc nie znaleźliśmy żadnego grona eksperckiego, gospodarczego, które nam jako stronie społecznej podsuwałoby jakikolwiek inny pomysł dotyczący mimo wszystko tak długofalowego funkcjonowania sektora górniczego w Polsce. My jako związki zawodowe też uważamy, że są w tej umowie bardzo ważne rozdziały dotyczące transformacji całego województwa śląskiego. Rząd ogłosił harmonogram odmrażania gospodarki. 4 maja otworzą się galerie sztuki, muzea, galerie handlowe czy sklepy budowlane. 8 maja będą mogły zostać otwarte hotele. Wszystko oczywiście w reżimie sanitarnym. Luzowanie obostrzeń poprawiło nastroje na polskiej giełdzie. Wzrostem o 1,5% zakończył wczorajszą sesję indeks WIG20. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów. Inwestorzy przyglądali się przede wszystkim posiedzeniu rezerwy federalnej, która utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Waluty. Euro o poranku kosztuje 4,58, frank 4,14, dolar 3,79, a brytyjski funt 5,27. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Mamy za oknami dzisiaj wiosnę ze wszystkimi tego implikacjami, czyli deszczem między innymi. 12 stopni w Trójmieście i opady. 15 w Olsztynie, podobnie w Białymstoku, w Bydgoszczy, tutaj wszędzie również deszczowo. 17 w Gorzowie i w Poznaniu, także deszcz, oraz w Lublinie i w Kielcach również 17 i mokro. Za to bez opadów deszczu od centralnej Polski, tu Warszawa i 20 stopni, przez Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów. Wszędzie między 17 a 20 stopniami na termometrach i słonecznie. Jakość powietrza dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No i jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno.

Pora na trójkę. No painted trains on the underground, no kids with spray can jump, no offensive. And ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hold and the walk, 'cause the people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking back, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know. No bo ja w sprawie tego luksusu, co redaktor Ciechanowski mówił, to dla mnie luksusem to jest przeczytanie dobrej książki. To dla mnie luksusem za chwilę będzie poprawne wymówienie mojego nazwiska, ale bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek o luksusie dzisiaj rozmawiamy. Co to jest luksus, w jaki sposób go osiągnąć i czym jest luksus dla nas Polaków? Dla nas Polaków luksusem jest coś, co w danej chwili jest nieosiągalne dla większości. Bo patrząc z perspektywy lat, to różne rzeczy były. Ja jeszcze pamiętam, jak pomarańcze na święta były luksusem. No stąd pytanie, co dla nas teraz jest luksusem, i jeden z naszych słuchaczy ma słuszną koncepcję. Ludzie podają sporo określeń tego luksusu w odniesieniu do rzeczy, które posiadają. A dla mnie w dzisiejszych czasach luksusem jest posiadanie wolnego czasu. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. To podobno tak jest, że jak jesteśmy młodzi, to mamy dużo czasu, ale nie mamy pieniędzy. Potem jak gdzieś między 30 a 50 mamy dużo pieniędzy i dużo czasu, a na koniec już nie mamy kiedy z tego korzystać. Zatem coś rzeczywiście w tym jest. Dwie dwójki, siedem trójek. Za chwilę przyjrzymy się kolejnej absurdalnie drogiej, nikomu do niczego niepotrzebnej, ale luksusowej rzeczy. Najpierw Gnarls Barclay, Crazy w trójce. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough.

Dwie dwójki, siedem trójek, nasz numer telefonu cały czas do Państwa dyspozycji. O luksusie dziś rozmawiamy. 6 minut nam pozostało do 8:00. O 8:00 serwis trójki, ale zanim to nastąpi, to posłuchajmy jeszcze, jakie Państwo mają zdanie. Czym dzisiaj jest dla nas luksus? W tej chwili luksusem dla mnie jest w czasie tego lockdownu z tych wszystkich posiadanie psa i wychodzenie z nim na spacer. Zawsze to lubiłam, ale w tej chwili to się naprawdę stało luksusem. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Panią serdecznie. Posłuchajmy jeszcze, halo. Według mnie luksus to jest w zasadzie możliwość robienia tego, na co się w danej chwili ma ochotę. I jeszcze przy tym wszystkim nie powinniśmy wpływać na swój długotrwały dobrobyt. Czyli jeżeli chcemy zrobić coś, co nam da tą przyjemność, to nie możemy sobie długofalowo zaszkodzić. To jest luksus. Bardzo panu dziękuję również za głos. Hyde Park na temat luksusu pod numerem 2 2 7 3. Mi się ten utwór bardzo kojarzy z wiosną. All You Zombies, The Hooters. Jakże znamienne słowa. All You Zombies, Hide Your Faces. All you